ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो हम क्यों हरे कृष्ण बोलते, इसका क्या कारण है? तो एक बार एक रिपोर्टर श्रील प्रभुपाद हमारे परम आराध्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद से पूछा, तो हरे कृष्ण बोलने से क्या फायदा होता है? और श्रील प्रभुपाद ने जवाब दिया कि हरे कृष्ण बोलने से हमको मृत्यु से बचाते हैं। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽजन। अर्थात जो मेरा जन्म अर्थात श्री कृष्ण का जन्म और लीला पूर्ण दिव्य जैसे मानते हैं, तो वो व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म और लीला का रहस्य के बारे में अवगत है, तो वो व्यक्ति इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, वो सीधे भगवान के धाम में प्रवेश करके कभी भी वापस नहीं आते हैं, सदैव चिरकाल के लिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान का चिन्मय धाम है। तो यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का क्या उद्देश्य है? तो पहले इस बात को लक्ष्य करना चाहिए, जीवन का क्या उद्देश्य है। कौन पूछते हैं मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? सभी मानव का जीवन का क्या उद्देश्य है? कौन पूछते? कोई नहीं पूछते। तो कल ही युवा काल में पढ़ाई करने है और उसके बाद काम करने है, फिर निवृत्त होते हैं, फिर राम नाम सत्य है, स्मशान की यात्रा होती है। तो यही सभी लोग का जीवन ही है। आपका जीवन में क्या हो? तो माँ का गर्भ से आया था, कुछ चपाती खाया, ये गोमंतक में ज्यादा क्या है, चपाती या राइस करते, राइस भट करने वाले और फिश, ज्यादा लोग मत्स्य भोजी रहे हैं, तो कुछ भात और मत्स्य खाया था, मछली खाया था, थोड़ा बड़ा हुआ शादी किया, पूरा जीवन पूरी जिंदगी में काम किया था, फिर बूढ़ा हो गया और बूढ़ा हो गया, फिर गाया था और मेरा फोटो पेपर में आया था, लेकिन नहीं था वो फोटो देखने के लिए, और लेके स्वर्ग गया है, स्वर्ग प्राप्त है, लेकिन हमें मालूम नहीं क्या स्वर्ग प्राप्त है या उस तरफ गया है या मत्स्य भोजन करने का फल से जल नहीं जान लिया है मत्स्य के रूप में, वो संभव है। तो पूरी जिंदगी में हम कभी भी नहीं पूछते जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है। ये आधुनिक तथा कथित उन्नत प्रगत सभ्यता का मुख्य भूल है, बहुत भूल है, लेकिन सभी भूल का मूल है कि हम नहीं पूछते हैं जीवन का क्या उद्देश्य है। और टीवी से हम पता मिलते हैं कि जीवन का उद्देश्य है कोका कोला पीना, या क्या कुत्ते को डॉग फूड खिलाना, ते कुत्ते खुशी होगा, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। अगर अगर कुत्ते खुशी हो तो सब खुशी होते, यही प्रचार हम मिलते हैं टीवी से। और सब लोग हमको ऐसा पुश करते हैं, पढ़ाई करो, सक्सेसफुल बन जाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। और इस प्रकार पूरे जीवन ऐसे होते हैं इंद्रिय सुख का खोज में। लेकिन मृत्यु के पश्चात क्या होते हैं इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो यही भगवद गीता से हम वास्तविक पता मिलते जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है, मृत्यु के पश्चात क्या होते हैं और किस प्रकार जीवन बीतने चाहिए जिससे हम परम लाभ उठेंगे। तो यही कोई सांप्रदायिक विचार नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवद गीता एक हिंदू शास्त्र है और चूंकि हम हिंदू हैं इसलिए हमें भगवद गीता में विश्वास है, ऐसा नहीं है। भगवद गीता है सत्य प्रचार। भगवद गीता में और सभी वैदिक शास्त्रों में एक जगह में भी हम हिंदू शब्द एक बार भी नहीं मिलते। हिंदू एक आधुनिक शब्द है, आधुनिक मतलब मुसलमानों पाश्चात्य फ्रांस से भारत में प्रवेश किए थे आक्रमण करके, तो वो सिंधु नदी है नहीं, अभी पाकिस्तान में है सिंधु नदी। तो फारसी भाषा में वो स शब्द तो नहीं है, तो स सिंधु बदल के वो फारसी लोग जो भारत में आए थे तो सिंधु नहीं बोल के हिंदू बोल, और जो सिंधु नदी का दूसरा तट पर रहते हैं वो सब हिंदू है ऐसे बोल। तो ये हिंदू शब्द का कोई आध्यात्मिक अर्थ नहीं है। तो अर्जुन भगवद गीता का श्रोता थे, तो अर्जुन विभ्रंत है। वो युद्ध के पहले अर्जुन का क्या कर्तव्य था उसके बारे में अर्जुन विभ्रंत थे, बहुत शंकित हुए। तो भगवान कृष्ण से पूछे इस अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है, और भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बोला अर्जुन तुम कहो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भगवान कृष्ण ऐसे अर्जुन को नहीं बोला। तो क्यों सबके जीवन में बहुत प्रकार के दुख होते हैं, तो यही प्रश्न पूछना है बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। हम सब कुछ जो हम करते हैं हम किस लिए करते हैं, जिससे हम सुखी होंगे नहीं, उसलिए हम करते हैं। फिर भी पूरे प्रयास तो केवल सुख प्राप्ति के लिए, तो फिर भी हम दुख मिलते हैं, ऐसे ही क्यों? तो यही प्रश्न पूछना बुद्धि का चिन्ह है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषन दासनम। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को भौतिक जगत के भौतिक अवस्थ के चार मुख्य दुख वर्णन किए थे, जन्म मृत्यु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। संक्षेप में यही संसार का वर्णन, और जन्म और मृत्यु के बीच में बहुत संघर्ष होते हैं और बुढ़ापा होते हैं और अनेक प्रकार का रोग बीमारी होती है। तो जीवन का क्या उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य है सुख प्राप्ति। तो सब प्राणी सब कुछ जो करते हैं तो सुख के लिए करते हैं। वो कीड़ा जो छाती में है वो छाती में सुख आनंद मिलते हैं, वो प्रापंचिक सुख या मिथ्य सुख है। वो कीड़ा अगर हम वो छाती से उठा लेंगे और उसको एक फाइव स्टार होटल एसी रूम देगा वो नाराज होगा, तो मुझको छाती छाती में वापस डालो। जननी जन्मभूमि स्वर्गमेव गरीयसे, ये मेरा जन्मभूमि है, ये मेरा खाना है। इस प्रकार उस सुआ वो भी छाती खाने वाला। यही उदाहरण देता हूं क्योंकि वो कीड़ा और सुआ वे भी प्राणी है। उस सुआ का शरीर में एक सच्चित आनंदमय आत्मा है, तो आत्मा जिनका स्वभाव है सच्चित आनंदमय, तो क्यों इतना निकृष्ट अवस्थ छत्ती खाने वाला प्राप्त होते क्यों? तो इस प्रकार का प्रश्न करना जीवन का उद्देश्य है, और खाली पूछना नहीं है, वास्तव जवाब मिलना और वो जवाब के अनुसार जीवन व्यतीत करना, जिससे हम परम आध्यात्मिक लाभ उठाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि ये कोई सांप्रदायिक धार्मिक प्रचार नहीं है। हमारा लक्ष्य है सत्य। सत्य क्या है? तो धार्मिक क्षेत्र में क्रिश्चियन बुद्धिस्ट मुसलमान हिंदू, तो ये सब संप्रदाय है या अलग अलग धर्म बोलते हैं, लेकिन परम सत्य क्या है? भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में तो वो परम सत्य क्या है उसका निर्देशन हम मिलते हैं भगवद गीता और श्रीमद् भागवत से। ये कोई सांप्रदायिक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसमें परम सत्य का निष्कर्ष है। परम सत्य क्या है? परम सत्य है भगवान। भगवान का मतलब ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नं भग इति इंगेन। कोई कोई बोलते गॉड, कोई कोई बोलते अल्लाह, और आधुनिक हिंदू धर्म में भगवान कौन है इसके बारे में बहुत उलझन होते है, क्योंकि बहुत आधुनिक नया तथा कथित भगवान बन गया है। तो आधुनिक भारत में ये सब नकली भगवानों में एक प्रतियोगिता हो रहा है। तो मैं भगवान हूं, नहीं भगवान हूं, और मेरा गुरु भगवान, नहीं मेरा भगवान, मेरा गुरु भगवान है। तो भगवान शब्द एक संस्कृत शब्द है, और संस्कृत भाषा में सभी शब्द का बराबर परिभाषा होती है। तो भगवान ये शब्द का क्या अर्थ है, ये काल्पनिक विषय नहीं है, ये भगवान शब्द का यथार्थ अर्थ है। ये भगवान शब्द की परिभाषा यही है कि वो व्यक्ति जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य है वही भगवान है। वो व्यक्ति जिसमें संपूर्ण कीर्ति है वही भगवान है। वो व्यक्ति जिनमें पूर्ण सुंदरता है वो ही भगवान है। वो व्यक्ति जिसमें पूर्ण ज्ञान है वही भगवान है। वो व्यक्ति जिनमें पूर्ण वैराग्य है वही भगवान है। तो ये भगवान शब्द की परिभाषा है। तो कोई कोई गॉड बोलते हैं, कोई कोई अल्लाह बोलते हैं, लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मैं आप तुमको बोल रहा हूं यही वास्तव ज्ञान और विज्ञान भी है। ज्ञानम थे हम सभी ज्ञानम इदम वक्षाम यशेषता यज क्या बाले हम ये हो यज क्या बाले हम हो यो यज क्या सब यम अवशिष्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन, वो ज्ञान और विज्ञान जो मैं आप तुमको परिवेशन करता हूं, तो वही श्रवण करने से और समझने से तुम्हारा और कुछ शंका या ज्ञान का अभाव नहीं रहेगा। मैं पूर्ण ज्ञान का उपसंहार बोल रहा हूं। तो यही विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि ये अंधविश्वास, ऐसा नहीं है। यही परम सत्य का ज्ञान है, और वो परम सत्य का ज्ञान तो केवल विश्वास का विषय नहीं है। वो परम सत्य है भगवान, और वो भगवान वो व्यक्ति है जिनमें पूर्ण ऐश्वर्य कीर्ति सुंदरता यशस्य ज्ञान ऐश्वर्य समग्रश यशस्य क्या है शब्द वीर्य, हाँ पूर्ण बल है, पूर्ण शक्ति है। तो ये सब गुण है भगवान के, और जिनमें ये सभी गुण है पूर्ण रूप से, तो केवल वो व्यक्ति भगवान हो सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। तो इसलिए वो भगवान शब्द विशेषकर कृष्ण के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यदि हम विश्लेषण करेंगे, विचार करेंगे वैज्ञानिक रूप से, हम निष्कर्ष करेंगे कि पूरे इतिहास में कृष्ण के समान कोई दूसरे नहीं थे। उनके पास पूर्ण ऐश्वर्य है, पूर्ण शक्ति है, पूर्ण यश है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण सुंदरता है, पूर्ण वैराग्य है, तो सब महान गुण पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण में है। तो कोई कोई गॉड बहुत है, अल्लाह बहुत है, तो ये भगवान के लिए विकल्प शब्द है, लेकिन ये भगवान शब्द पूर्ण वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक मतलब उसकी यथार्थ परिभाषा है। तो परम सत्य को अन्वेषण करना चाहिए शास्त्र से, हम समझ सकते हैं कि वो परम सत्य ही भगवान है, वो परम सत्य कृष्ण ही है, और वो भगवान कृष्ण के साथ हमारा यही संबंध है। भगवत गीता से ही हम सुनते हैं, ममायवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, भगवान सनातन। पाश्चात्य देशों में एक धारणा है या वाद है कि गॉड इज डेड, भगवान मर गए हैं। तो सृष्टि करता है तो बहुत बहुत सालों के पहले सृष्टि की तो बीच में मर गए, ऐसा एक फिलॉसफी, यही फिलॉसफी बोलते पाश्चात्य देशों में, ये फिलॉसफी बोलते एक वाद है। लेकिन भगवान सनातन ही है, भगवान का मृत्यु कभी भी नहीं होती, भगवान का जन्म नहीं होता, और हम जीव है, हम भगवान का अंश, भगवान का अंश, इसका क्या मतलब है? कोई कोई बोलते एक गलत फहमी है जो बहुत बहुत प्रचलित है कि जीव और भगवान एक ही है, जीव और शिव एक ही है। लेकिन भगवत गीता से हम समझते हैं कि हम भगवान, हम जीव है, हम भगवान का अंश है। तो अंश और अंशी, अंश और पूर्णता एक ही नहीं, हम भगवान का अंश है। तो केवल शास्त्र से नहीं, थोड़ी बुद्धि आगा लगाना हो तो स्पष्ट होगा कि हम भगवान नहीं हैं। तो इसलिए कि हम भगवान नहीं है तो ज्यादा प्रमाण लाने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो कल्पना से हम सोच सकते हैं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, लेकिन हम किस प्रकार का भगवान है कि जब छूते खोते दांत दर्द होते हैं तो डेंटिस्ट के पास जाना है, किस प्रकार का भगवान? तो भगवान सदैव सच्चित आनंदमय है। हम कभी भी गीता में, महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, विष्णु पुराण में हम कभी भी ऐसा पता नहीं मिलते कि भगवान कृष्ण कभी कभी डेंटिस्ट के पास जाते दांत निकालने के लिए, या वो क्या बोलते हैं, वो ऑपरेशन है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट लेते। तो भगवान कृष्ण सदैव सुखी है, और गोलोक धाम में कोई हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल भी नहीं है, वहां पर केवल आनंद होते हैं, दिव्य आनंद। तो भगवान ही भगवान है और हम भगवान का अंश है। अंश का मतलब हम भगवान जैसे सच्चिद आनंदमय है, लेकिन वे ही पूर्ण है और हम भगवान का अंश है, हम खंड जैसे। तो भगवान कृष्ण का एक नाम है अच्युत। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण इस भौतिक माया से कभी भी प्रभावित नहीं होते, वे ही माहेश्वर, वे ही पूर्ण नियंत्रण है। ये माया उनकी शक्ति है, परंतु चूंकि हम कण हैं, हम बहुत ही छोटे हैं, इसलिए हम माया का प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं। और वास्तव में हम इस भौतिक संसार में हैं और हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, हम इसी अवस्था में हैं। हम विभ्रमित हैं, हम नहीं जानते जीवन का क्या उद्देश्य है, हम पूछते नहीं जीवन का क्या उद्देश्य है। माया का प्रभाव से हम सोचते हैं कि अगर और ज्यादा पैसा कमाना है मैं सुखी होऊंगा, या अगर मैं अभी गांव में हूं, अगर अच्छा जॉब मिलूंगा बॉम्बे में या दुबई में मैं सुखी होऊंगा, तो यही माया है। हम नहीं समझते कि हम माया का जाल में फंस गए हैं। वो जाल क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए, तो कैसे हम माया का प्रभाव से मुक्त होंगे, कैसे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त होंगे। यावन्य प्रावस्तावद अबोध जात यावन्य जिज्ञासत आत्म तत्व। ये आत्म तत्व के बारे में पूछना चाहिए, आत्मा क्या है। जब तक हम नहीं पूछते, हम निर्बोध है अर्थात हम बुद्धिहीन है और हमारे सब प्रयास निष्फल होते हैं। तो आधुनिक युग में बिल गेट्स फेमस है, सचिन तेंदुलकर फेमस है भारत में, अमेरिका में भारतीय लोगों के अलावा सचिन का नाम कोई नहीं सुना और किसी का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वे क्रिकेट खेलने वाले नहीं है। तो ऐसा कुछ फेमस लोग है, लेकिन मृत्यु का समय बिल गेट्स, सचिन, शाहरुख खान और गोवा का एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, तो सबके अवस्था एक ही होगी, सब यमराज के पास चल विचार अदालत, तो सबकी अवस्था एक ही होगी। तो सबकी अवस्था अभी एक ही है, तो कैसे है बिल गेट्स इतना बड़ा धनी है, इतना बड़ा फेमस है, और सचिन शाहरुख खान बड़ा फेमस बड़े क्रॉपाती है और गोवा का एक रिक्शा ड्राइवर, तो कैसे दोनों की अवस्था एक ही है। दोनों की अवस्था एक ही है क्योंकि सब अज्ञानी है और अज्ञान का फल से तो सबका एक साथ मुलाकात होगा, सब यमराज के गेस्ट होंगे, यही अज्ञान का फल है। तो ज्ञानी होना चाहिए, प्रबुद्ध होना चाहिए कि मैं अभी इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुए हैं और हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, इस मानव शरीर में, इसका मृत्यु होगा, पतन होगा। आज का युवक काल का वृद्ध व्यक्ति तो ऐसे दहीनो स्विन्यता दे है कौमार लोभन जरा तथा दे अंतर प्राप्ति, ये सभी लोग का इतिहास है। जन्म होते हैं, थोड़ा बड़ा होते हैं, और भी बड़ा होते हैं, विवाहित होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, नाती नातिनी होते हैं, फिर देहांत प्राप्ति होती है। तो मृत्यु सामने है सबके लिए। मृत्यु के पहले ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे पूर्ण पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यही मानव जन्म का वास्तव उद्देश्य है। लेकिन आधुनिक जमाने में लोग इतना बुद्धिहीन है, इतना दुर्दशा क्रमत है कि जीवन का उद्देश्य है इसके बारे में पूछते नहीं, मन में कभी भी नहीं आता है कि जीवन का उद्देश्य है। हे लोग बोलते हैं, मैं हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान, ऐसे बोलते हैं, धार्मिक है लोग। लेकिन कैसे धार्मिक होते हैं? तो सब मंदिर या मस्जिद या चर्च जाते हैं भगवान या आला या गॉड से कुछ मांगने के लिए। तो हे भगवान, मैं अभी 5,000 रुपया मांगने में मिलता हूँ, तो मैं तुमको हर रोज एक महीने के लिए एक केला, एक पैकेट दूध और एक बर्फी दूंगा, और एक महीने के बाद मुझको 10,000 महीने में दे दे। तो इसलिए भौतिक वरों प्राप्त करने के लिए लोग भगवान या गॉड के पास जाते। लेकिन भगवान कौन है कोई नहीं पूछता, और मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ, मेरा क्या कर्तव्य है भगवान के साथ कोई नहीं पूछता। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस भगवत गीता के ऊपर स्थापित है। विशेषकर श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इस भगवत गीता के अनेक संस्करण है भारत में और भारत के बाहर में भी, परंतु माया का प्रभाव से अधिकांश भगवत गीता संस्करण यथारूप नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परम सत्य ज्ञान बताया जिससे अर्जुन का परम कल्याण हुआ। लेकिन आधुनिक जमाने में ज्यादा तथाकथित पंडित जो भगवत गीता से कथा बोलते हैं या भगवत गीता का व्याख्या करते हैं, तो ज्यादा तथाकथित पंडित भगवत गीता का वास्तव आज नहीं समझते, और इसलिए वो सब तथाकथित पंडित जो खुद का व्याख्या खुद का काल्पनिक व्याख्या डालते, और इसलिए भगवत गीता यथारूप नहीं मिलते। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है भगवत गीता यथारूप ज्ञान परिवेशन करना, जिससे सब लोग अर्जुन जैसे परम ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं, और इस प्रकार सब उनके दुर्लभ मानव जन्म सफल बना सकते हैं। इस कलयुग में लोग नाम में धार्मिक होने के पर तो वास्तव परम सत्य से बहुत दूर है। इस कल युग में गलत फहमी है, हम धार्मिक हो सकते हैं कैसे, हम कभी भगवान नहीं विश्वास है बस, और सब हम सब कुछ जो करते हैं हम करते हैं, कोई बाधा नहीं है। लेकिन भगवान शुद्ध है, शुद्ध अति विशुद्ध है, और भगवान की भक्ति करने के लिए हमको भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का क्या मतलब? शुद्ध का मतलब चेतना शुद्ध होना चाहिए। तो चेतना शुद्ध होने के लिए तो पहले हमारा आचरण और व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, अर्थात निष्पाप होना चाहिए। आधुनिक युग में अधिकांश तथाकथित धर्म प्रचारक पुण्य और पाप में वो अंतर जो है तो कोई निर्दर्शन नहीं करते, लेकिन धर्म में सर्वप्रथम समझना चाहिए तो क्या करना चाहिए जिससे हम आध्यात्मिक प्रगति कर सके और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम शराब पी सकते हैं और सभी प्रकार का मांस मछली अंडा खा सकते हैं और हम धार्मिक हो सकते, तो वो संभव नहीं है। एक प्रकार धार्मिक हो सकते लेकिन हम वास्तव आध्यात्मिक मार्ग पर अधिष्ठित नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान शुद्ध है। तो यदि हम सब प्रकार का अशुद्ध आचरण करते हैं तो कैसे हम आध्यात्मिक हो सकते? तो इसलिए इस हरे कृष्ण संघ का प्रचार है। तो पहले विचार किसी, हम ऐसे नहीं बोलते तो हमारा संघ में शामिल हो, अंश ग्रहण करो। हम पहले सबको कहते हैं जीवन का क्या उद्देश्य है पहले पूछे, और ये प्रश्न का यथार्थ उत्तर आप में लेंगे भगवद गीता यथार्थ रूप से, कि भगवान ही है, भगवान कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, भगवान थे, भगवान है और भगवान होंगे, और हमारा शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, और जीवन का उद्देश्य है वो लुप्त सुप्त भगवान संबंध पुनर अन्वेषण करना और पुनर आविष्कार करना, तो यही जीवन का उद्देश्य है। तो कैसे करना है तो वो दूसरा प्रश्न हो। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? परम सत्य प्राप्ति, परम सुख प्राप्ति, परम सत्य ही आनंदमय, सच्चिद आनंदमय। तो वास्तव सुख इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि पूर्ण अवस्था के अतीत है, वो वास्तव सुख मिलते हैं आध्यात्मिक अवस्था है, और परम आध्यात्मिक अवस्था है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। और वो सेवा कैसे करने है तो जीवन शुद्ध बनाना चाहिए, और विशेषकर इस कल युग में भक्ति साधना होती है भगवान का नाम के द्वारा, विशेषकर इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, तो मंत्र बहुत ही सरल है। मंत्र उच्चारण करने के लिए PhD होना का कोई जरूर नहीं। तो पूर्ण अशिक्षित व्यक्तियों भी हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन वो तत्व ज्ञान जो इसके साथ है वो ही विशाल है। तो इसलिए हम आप लोग से अनुरोध करते हैं, तो आप लोग बुद्धि लगा के धर्म पंथ कहन किसी धर्म चरण नहीं, वास्तव धर्म कहन करना चाहिए। धर्म का नाम में बहुत अपधर्म या अधर्म चलते हैं इस आधुनिक युग में। धर्म का नाम में बहुत पाप प्रचलित होते हैं, तो वास्तव धर्म क्या है तो इसको समझना चाहिए। तो हम आश्वस्त है कि इस वैज्ञानिक प्रदान जो भगवत गीता में हमको भगवान कृष्ण दिए थे, तो यही परम सत्य धर्म है, क्योंकि इसमें भगवान कौन है तो पूरा बुद्धि से भगवान हमको समझाते हैं। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण नहीं करते तो मुझको विश्वास करो या नरक जाओ, ऐसा नहीं बोलते। बोलते हैं हे अर्जुन, बुद्धि से ये तत्व ज्ञान समझ लो और उसके अनुसार तुम्हारा कर्तव्य साबित करो। तो अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना, उनकी सामाजिक उपाधि क्षत्रिय थी, उसलिए उनका कर्तव्य था युद्ध करना। तो इस कलयुग में कोई वास्तव आधुनिक जमाने में कोई वास्तव क्षत्रिय नहीं है, और वो प्राचीन वानाश्रम धर्म में बहुत उलझन आया है। तो स्वधर्म क्या है, भौतिक स्थिति पर स्वधर्म क्या है, तो इसको निष्कर्ष करना बहुत मुश्किल है। परंतु यही समझना चाहिए कि सबका धर्म एक है, परम धर्म एक है, वो परम धर्म है परम सत्य भगवान की सेवा का करना, जिसका दूसरा नाम है भक्ति। और इस कलयुग में और हर युग में भक्ति एक बहुत सरल और आनंदमय उपाय है, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कलयुग में भक्ति करना बहुत बहुत बहुत बहुत सारा है। तो कैसे करना है, विशेषकर हरिनाम के द्वारा, विशेषकर इस महामंत्र जाप और कीर्तन करने के द्वारा। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, जिससे आप पहले प्रबुद्ध हुए तो पूछना चाहिए जीवन का क्या उद्देश्य है, और वो जवाब आप भगवद गीता यथा रूप से मिलेंगे। इसलिए वो बुक्स लगाया है पीछे, जिससे आप भगवद गीता यथा रूप संग्रह कर सकते हैं। और केवल पढ़ने से इस भगवद गीता का गहरा ज्ञान निष्कर्ष करना कठिन है, क्योंकि भगवद गीता परम सत्य है, परम सत्य ज्ञान है। ये ज्ञान बहुत ऋषि मुनि गण के बुद्धि के अतीत है, भगवान कृष्ण की कृपा से। वो कृपा जो विशेषकर उनके भक्तों के प्रति होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम यथेष्ट बुद्धि मिल सकती इस कठिन भगवद गीता ज्ञान समझने के लिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। अर्थात मेरे भक्त जो सतत भक्ति में युक्त होते हैं, तो वो भक्त को मैं यथार्थ बुद्धि देता हूं जिससे वो भक्त मेरे पास आ सकते हैं। तो भक्ति में कोई अंतराय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि भगवान हमको रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। परंतु वो सही भक्ति मार्ग कौन है इसको समझना चाहिए। धर्म का नाम है कितना धोखा देना होता है इस आधुनिक युग में। लगभग सभी धर्म प्रचारक तो खुद का नाम और इज्जत बढ़ाने के लिए करते हैं। तो वास्तव धर्म प्रचारक कौन है जो भगवद गीता यथारूप वो ही ज्ञान परिवेशन करते हैं? तो वो ज्ञान क्या है कि कृष्ण ही भगवान है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मत परतरम नान्यत् किंचित्, मेरे ऊपर और समान नहीं है। मत परतरम अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मद्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी वस्तुओं के मूल कारण हूं, सभी वस्तुओं का स्रोत मैं हूं। तो जो व्यक्ति इस विषय से अवगत है तो वो व्यक्ति बुद्धिमान है और भाव से मेरी सेवा करते हैं। अर्थात वास्तव धर्म प्रचारक तो यही प्रचार करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही है, वे ही सर्वोपरि है, ये वे ही सर्वाराध्य है, और हर व्यक्ति का परम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं भगवद गीता यथारूप ग्रहण करने से, अर्थात भगवान की भक्ति ग्रहण करना। और कैसे ग्रहण करना? हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, विशुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करना, अर्थात सभी प्रकार का पाप वर्जन करने से और भक्ति की सब विधि पालन करने से। तो यही इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य और आपका जीवन का उद्देश्य की एक भूमिका है। और आगे अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछिए, और मैं शास्त्र के अनुसार मैं प्रयास करूंगा शास्त्र के अनुसार जवाब देना। तो अगर किसी का प्रश्न है तो ये सभी प्रश्न का उत्तर है। अगर किसी का प्रश्न है यही उत्तर है। हरे कृष्ण। हाँ पूछो। ये लड़का का प्रश्न है क्या? वो मेरा प्रश्न था। तो अगर किसी का प्रश्न नहीं है ये उसका क्या मतलब है? तो कोई कुछ भी नहीं समझा मेरी बात? या सब कुछ ग्रहण करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई शंका नहीं है। आपका बेटा क्या बोलते हैं कि भगवान भगवान का जन्म कैसे हो? आपका बेटा क्या कहाँ पर कौन है? हाँ, मतलब भगवान कृष्ण का जन्म, यही प्रश्न है। क्या प्रश्न है? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जन्माष्टमी, भगवान शिव का जन्म कैसा हुआ? भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? तो वास्तव में किसी का जन्म नहीं होते है, और विशेषकर भगवान का जन्म नहीं होते है। तो लीला के अनुसार भगवान प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में। तो श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद में तो यही वर्णन है कि चतुर्मुख ब्रह्मा का फायदा हुआ, गर्भदक्षय विष्णु का नाभि कमल से, और ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र थे, चतुर्संभव थे, सनत, सनंदन, सनक और सनातन कुमार। तो उस समय जगत खाली था, केवल ब्रह्मा जी थे और चतुर्कुमार थे। तो ब्रह्मा जी ने उनके चार पुत्रों को आदेश दिया, उनको शादी करने का आदेश दिया, जिससे जगत ने प्रजाओं से प्राणियों से जगत बढ़ जाए। तो चतुर्कुमार तो आध्यात्मिक वादी थे, उनकी रुचि आध्यात्मिक में थी, उसलिए ब्रह्मा जी का आदेश अस्वीकार की, हम शादी नहीं करेंगे, हम ऋषि होंगे, हम पर सत्य का अन्वेषण करेंगे। तो ये बात सुन के ब्रह्मा जी बहुत गुस्सा हुए, लेकिन वो क्रोध अंदर में हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वो क्रोध अंदर में रख दिया, लेकिन वो क्रोध प्रकट था उनका कपास रुद्र के रूप में। तो ऐसे शिव का जन्म हो, यही वर्णन है श्रीमद् भागवत में। अथातो ब्रह्म जिज्ञास, वास्तव मानव जीवन का शुरुआत होते हैं ब्रह्म के बारे में पूछने में, अर्थात परम सत्य के बारे में, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं क्यों अनेक प्रकार का दुख मिलता हूं, ये सब प्रकार के दुख से कैसे बचाना है, जन्म मृत्यु दुख से कैसे बचाना है, तो ये सब प्रश्न पूछने चाहिए। एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ श्री प्रभुपाद। महर्षि, व्हाट इज द बेसिक इंस्ट्रक्शन यू विल गिव अस इफ यू क्वालिफाई एज अ ग्रेटिट फॉर द अमेंट अबाउट दैट, व्हाट द बेसिक इंस्ट्रक्शन विल यू फॉलो? तो ये कार्यक्रम हिंदी में हो रहा है, तो मौलिक प्रश्न है, मौलिक उपदेश क्या है जिससे हम भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य होंगे। बेसिक इंस्ट्रक्शन है भगवान की भक्ति करो, लेकिन वो सामान्य है तो कैसे करना है, वो जनरल इंस्ट्रक्शन है। ऐसा नहीं है कि भगवान का धाम जाने के लिए योग्य होने के लिए खाली एक बटन दबना है, और वो द्वार खोलते हैं और हम अंदर जाते हैं, इतना आसान नहीं है। आर्हता है यही विषय छय कभी शुद्ध हो मन तब हमें हेरण रोशनी मिल जाते हैं। तो सभी प्रकार का विषय आसक्ति भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना चाहिए और चित्त शुद्ध होना चाहिए, फिर हम योग्य होंगे भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए। तो यही बेसिक योग्यता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो एक बटन दबना जैसा इतना आसान नहीं है, पूरा कोर्स लेना है। इंजीनियर होने के लिए, डॉक्टर होने के लिए पूरा कोर्स लेना है और ट्रेनिंग भी लेना है। तो भक्त होने के लिए तो पूरा कोर्स लेना है। तो कैसे भक्ति का क्या अर्थ, ये शब्द का क्या अर्थ है? ज्यादा लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब कि हम मंदिर जाते हैं, हम कुछ अगरबत्ती फूल फल भगवान को अर्पण करते हैं और आशा है कि भगवान का आशीष मिलेंगे ऐसे। लेकिन भक्ति विशेषकर शुद्ध भक्ति क्या है, तो इसको समझने के लिए तो पहले स्कूल में एडमिट करना है, एडमिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट एडमिटेड इन द स्कूल। तो एडमिशन में कैसे एडमिशन होते ये भक्ति स्कूल में? तद्विधि परिपाप है ना परिप्रश्न से गया उपदेक्षण जीते ज्ञानम ज्ञान न तत्व दर्शन है। समर्पित होना चाहिए, एक गुरु के पास जाकर पहले प्रणिपात अर्थात दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो कल दंडवत का मतलब कल ही दंडवत अर्थात हरे शरीर एक लाठी जैसे होना चाहिए, लेकिन मन भी अर्पित होना चाहिए। तो दंडवत करना एक अभिनय जैसे नहीं, उसका अर्थ है कि मैं अर्पित हूं। फिर बड़ी प्रश्न यथार्थ प्रश्न पूछना चाहिए साधे के पास जाकर, तो मुझको आशीर्वाद है, मुझे बहुत दाद है पीठ पर आशीर्वाद दे जिससे वो दाद और नहीं हो। तो ऐसे बहुत से लोग मेरे पास ऐसा आते हैं, तो मैं जवाब देता हूँ जो डॉक्टर के पास थे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अगर आपको सब्जी चाहिए तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अगर आपको सब्जी चाहिए तो सब्जी बाजार जाओ। अगर आपको कुछ इलेक्ट्रिकल चीजों चाहिए तो फाका इलेक्ट्रिकल्स जाओ, इलेक्ट्रिकल्स की दुकान जाओ। अगर आपको भगवान की भक्ति, अगर भक्ति चाहते हो तो भक्तिमान गुरु के पास जाओ। तो सब्जी मार्केट जाकर वो हरे कृष्ण सब्जी बिकने वाले से पूछना, तो मुझको भगवान दे, तो सब्जी वाला क्या कहे, तो मेरे पास आलू है गाजर है, तो कुछ आलू गाजर ले लो ना जाओ, ये मेरा व्यापार नहीं है, भगवान को दे। तो इलेक्ट्रिकल दुकान में अगर हम बोलते तो मुझको कुछ लौकी दे दो, तो वो दुकान वाला हमको बताएगा तो पास में सब्जी बाजार है वहां जाओ। तो साधु के पास जाकर तो मुझको आशीर्वाद दो जिससे मेरा व्यापार बढ़ेगा या और ज्यादा पैसा कमाना होगा। तो साधु कहेगा तो स्कूल जाओ या बिजनेस वीक पढ़ो या स्टॉक एक्सचेंज जाओ। साधु का विषय है भगवान। तो अगर हमें भगवान चाहिए तो साधु के पास जाना चाहिए और भगवान के बारे में पूछना चाहिए तो कैसे भगवत प्राप्ति होती, और सेवा भी करना चाहिए। तो इस प्रकार भक्ति होती है। भक्ति का पूरा वर्णन एक तो शब्द में संभव नहीं है। भक्ति क्या वस्तु है, कैसे करना है, किस लिए करना है, भक्ति करने से क्या होते हैं, वो सब कुछ वो भक्ति में समृत सिंधु ग्रंथ में आप मिलेंगे। अगर प्रश्न नहीं है तो हरे कृष्ण कहो और सुखी रहो।